gry. Promocja w punktach Lotto do 30 czerwca lub do wyczerpania puli talonów. Regulamin na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 23 czerwca. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sawera. W Petersburgu mecz o wszystko. Polacy zmierzą się ze Szwecją. Żeby wyjść z grupy, muszą wygrać. 5 dzieci zostało przewiezionych do szpitala po wypadku autokaru na Opolszczyźnie. Ranna jest też osoba dorosła. Wicerzecznik PiS-u wierzy, że Ryszard Terlecki zachowa fotel wicemarszałka dzięki poparciu całej Zjednoczonej Prawicy. To już o 18:00. Reprezentacja Polski zagra o być albo nie być na Euro. Biało-czerwoni zmierzą się ze Szwecją. O szczegółach Adam Malecki. Zwycięstwo albo odpadamy z Mistrzostw Europy. Przed Polakami bardzo ciężkie zadanie. Gramy ze Szwecją, która w ostatnich 7 spotkaniach straciła tylko 1 bramkę, a na trwającym Euro strzeliła 1 gola. Do tego rywale już mają zapewniony awans. Zagrają na luzie, mogą też bardziej rotować składem. Polacy zagrają w najmocniejszym możliwym ustawieniu. Do tego, co wydaje się ważne, mieli jeden dzień mniej odpoczynku od Szwedów. Gra co 3 dni nie jest jednak żadnym problemem, przekonuje Mateusz Klich. Ja lubię krótkie przerwy, ja mógłbym grać same mecze i nie trenować. Dla mnie nie ma problemu. Rozegrałem dużo spotkań, także wiem, jak się powinienem zregenerować i fizycznie nie ma jakiejś różnicy pomiędzy graniem w reprezentacji, a graniem w klubie. Zależy wszystko od tego, ile się przebiegnie, jak się przebiegnie, więc lubię grać co 3 dni i mi to odpowiada. Biało-czerwoni będą zmagać się dzisiaj nie tylko z rywalami, ale też z falą gorąca, która zalała Sankt Petersburg. Początek meczu o 18:00. Autobus, który wpadł do rowu w miejscowości Jełowa na Opolszczyźnie, przewoził dzieci. 5 jest w szpitalu. Szkolna wycieczka jechała z Wielkopolski. Na miejscu wypadku był Witold Wostak. Autobusem podróżowało 29 osób, 6 jest poszkodowanych, w tym 5 dzieci i 1 dorosła. Na miejscu jest 7 zastępów straży pożarnej, wylądował też śmigłowiec LPR. Cały czas odjeżdżają stąd karetki. Autobus leży na lewej stronie, czyli po stronie kierowcy. Można wnioskować więc, że jechał w kierunku Opola. Ten autobus jest na rejestracjach powiatu kępińskiego, ale trudno powiedzieć, skąd dokładnie jechała ta wycieczka. Uczestnicy wycieczki, którzy nie ucierpieli w wypadku, zostali przewiezieni do szkoły w Jełowej. Ostatniej doby potwierdzono 165 nowych zakażeń koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 35 osób z COVID-19. W szpitalach przebywa 1300 pacjentów. W ciągu minionej doby ta liczba zmniejszyła się o 60. Z kolei o 16 zmniejszyła się liczba pacjentów podłączonych do respiratorów. Łącznie z takich urządzeń korzysta 208 chorych. Wieczorem Sejm zajmie się wnioskiem o odwołanie wicemarszałka Izby Ryszarda Terleckiego. Złożyła go opozycja, krytykując polityka PiS-u za wpis na temat liderki białoruskiej opozycji w mediach społecznościowych. Po tym jak Swiatłana Cichanouska zapowiedziała udział w kampusie Polska Przyszłości, wydarzeniu organizowanym przez Rafała Trzaskowskiego, Ryszard Terlecki napisał: jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mitingu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników. Wicerzecznik PiS-u Radosław Fogiel, gość salonu politycznego Trójki, był pytany, czy Zjednoczona Prawica będzie miała w głosowaniu większość. Wypowiedź wicemarszałka mocno krytykował wcześniej koalicjant Jarosław Gowin. Myślę, że pan premier Gowin po refleksji na temat tego, jak naprawdę został rozdmuchany ten wpis w sytuacji, kiedy za współpracę z opozycją białoruską odpowiada polski rząd, który otworzył reżim wizowy, który miliony złotych przeznacza na pomoc organizacjom obywatelskim na Białorusi i tak dalej. Myślę, że większość, która będzie głosować za zachowaniem fotela marszałka przez pana profesora Terleckiego, jest stabilna. Dzisiaj posłowie mają także głosować w sprawie wniosków o wotum nieufności wobec ministrów Mariusza Kamińskiego i Jacka Sasina oraz szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Wnioski złożyła opozycja po krytycznym raporcie NIK dotyczącym organizacji wyborów prezydenckich. Litwini i Łotysze będą szukać kwiatu paproci, skakać przez ogniska i puszczać wianki po wodzie. To z okazji Nocy Świętojańskiej. Kamil Zalewski. Noc świętojańska na Litwie i Łotwie jest niezwykle popularnym świętem państwowym. Łotysze z tej okazji mają wolne dziś i jutro. Litwini z kolei do pracy nie muszą iść jedynie 24 czerwca. Jan Boguszko, przewodnik po Litwie, mówi, że noc świętojańska, nazywana na Litwie Jonines, a na Łotwie Jani, jest po prostu okazją do wspólnej zabawy. Wszędzie ognie palą się, no i ludzie tańczą, weselą się. Najkrótsza noc, chociaż to raczej z czasów pogańskich. Dominik Wilczewski, publicysta Przeglądu Bałtyckiego,

Może państwo podpowiedzą też zapominalskim, co to dziś za dzień i być może będą państwo chcieli złożyć życzenia dziś świętującym. Na razie tak tajemniczo, może niektórzy podrapią się po głowie 23 czerwca. No, to zachęcam. Dwie dwójki i same trójki. Numer telefonu trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, adres mailowy i skrzynka smsowa 71335. A co u nas jeszcze przed południem? 23 fragment naszej codziennej powieści. Katar Stanisława Lema. To jeszcze przed południem. Za kilka chwil w niezłej historii dwa wydarzenia. Wspólny mianownik to właśnie 23 dzień czerwca. A za chwilę o aplikacji sąsiedzkiej. Czy to dobry sposób na poprawę sytuacji, kiedy to jesteśmy zabiegani, nasze relacje sąsiedzkie są narażone na szwank? No to za chwilkę o tym powiemy. 16 minut po godzinie 11. Słuchają państwo trójki. Oh, well, I woke up tonight, I said I gotta make somebody love me. I'm gonna make somebody love me. And now I know, now I know, now I know, I know that it's you. You're lucky, lucky, you're so lucky. Że tak jest. Już jedna, druga, trzecia. Tak podglądam, nasłuchuję. Sam odpowiedzi wiadomo. Dzień ojca dziś. Wszystkim tatom składamy najlepsze życzenia. Gdyby państwo mieli ochotę, dziadki, serdecznie zapraszamy do tego, by i pamiętać i przekazywać takie. Służymy radą i pomocą. Numer telefonu, skrzynka smsowa, mailowa do dyspozycji właśnie. Jakie są relacje? Nie pytamy o relacje z ojcami dziś, a z sąsiadami teraz? Bo z naszych obserwacji wynika, że osoby mieszkające nawet i w jednym bloku, nawet i w jednej klatce, często już praktycznie ze sobą nie rozmawiają, nie znają się. No ale my tu nie po to, by marudzić, ale by znaleźć receptę na te... Chyba to tak trzeba by nazwać chorobę dzisiejszych czasów. Pomysł na odbudowanie sąsiedzkich więzi ma absolwentka krakowskiego SP, Katarzyna Pieczko, która jest grafikiem, a problemowi oraz jego rozwiązaniu przyjrzała się nasza reporterka Martyna Masztalerz. Dzień dobry, szanowny sąsiedzie. Czy można pożyczyć sól? To dialog, który odszedł już chyba w niepamięć, szczególnie wśród mieszkańców nowych blokowisk. Czy pamięta pan, kiedy pan ostatnio sól od sąsiada pożyczał? Nie, zdecydowanie nie. Nie pamiętam w ogóle, kiedykolwiek się zwracałem do sąsiada o cokolwiek. Już by pan nie zapukał do drzwi sąsiada po sól? Jakoś tak od dłuższego czasu chyba jednak nie korzystałem z tego typu usług sąsiedzkich. Wiemy więc, że życie sąsiedzkie nie jest już tak barwne jak kiedyś. Karol, podejdź do płota. A na co? Podejdź, jak ja podchodzę. Nasuwa się pytanie, dlaczego tak się dzieje? Ale bardziej praktyczna będzie odpowiedź na pytanie, jak temu zaradzić. Ten problem chce rozwiązać Katarzyna Pieczko, absolwentka Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i studentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, projektantka. Problem tego, że przechodzę sobie przez chodnik obok mojego bloku i nikt nie chce mi odpowiedzieć dzień dobry, to jest problem codzienny. I pomyślałam, że fajnie byłoby jednak tą lokalną społeczność trochę zespolić. Aplikacja byłaby fajną pomocą, fajną formą takiej pomocy w dzisiejszych czasach. Aplikacja na telefon miałaby zawierać między innymi tablicę ogłoszeń, czat sąsiedzki, kontakt do spółdzielni czy kalendarz, w którym mieszkańcy mogliby planować na przykład wspólnego grilla. A tutaj mamy takie menu, które jest w sumie dość istotne. I tu mamy więcej funkcjonalności. Mamy coś takiego jak pomoc i ta pomoc dzieli się na dwie tak naprawdę kategorie. Taka pomoc mieszkańców i możemy oczywiście na tablicy ogłoszeń tutaj właśnie prosić o wniesienie chociażby pralki, bo remontujemy mieszkanie, no i sami nie damy rady. A będąc na kwarantannie, możemy poprosić o zrobienie zakupów czy wyjście z psem. Ta aplikacja mogłaby pomóc w odbudowie sąsiedzkich więzi i to jest dobry pomysł, przyznaje socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Andrzej Bukowski. Ja myślę, że takie aplikacje mogłyby uzupełniać te więzi, które naturalnie są coraz rzadsze czy coraz słabsze, zwłaszcza w młodszych generacjach, które głównie korzystają z tego typu kanałów komunikacyjnych. Natomiast dla starszych generacji nic nie zastąpi tych bezpośrednich więzi. Na to jest kłopot, że ci starsi są coraz bardziej samotni w tym otoczeniu takim właśnie, które się nieustannie zmienia. Tak sobie teraz pomyślałam, że w takiej aplikacji warto by było uwzględnić też potrzeby osób starszych, które do tej aplikacji nie mają dostępu. Żeby młodzi sąsiedzi mieli na uwadze, że pod siódemką mieszka pani Krysia, do której warto czasem zapukać i zapytać, czy nie potrzebuje zakupów chyba, prawda? I to mogłaby być świetna taka konkluzja, czy takie podsumowanie, tak. Katarzyna Pieczko już zapowiedziała, że pomysł uwzględni w swojej aplikacji. Może więc w przyszłości, gdy już przełamiemy pierwsze lody na sąsiedzkim czacie, może łatwiej nam będzie zapukać i pożyczyć sól. Kto tam? A, przepraszam, bo to ja teraz. Na koniec ważne ogłoszenie. Katarzyna Pieczko, absolwentka krakowskiej ESP, szuka teraz kogoś, kto właśnie taką gotową już i atrakcyjną niewątpliwie aplikację zechce wdrożyć. Na przykład w swojej wspólnocie mieszkaniowej. Tak mi się wydaje, żeby żyło się lepiej. Jak to kiedyś sąsiadom. Z pewnością pamiętają państwo sąsiadów. A pamiętają państwo przyjaciół? I'll be there for you. niecały miesiąc temu kultowy serial Przyjaciele powrócił po 17 latach i my też powrócimy do wybranych wydarzeń z historii z 23 czerwca, a to już za chwilę, pod koniec tego roku szkolnego, codzienna lekcja historii. 27 minut po 11. Nie dałem do tym taki dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć, kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać, jest nikczemny słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać, dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiran, imbiran. Smakuje mi, choć nie przywykłem. Kanciaste mam, smakowe kubki, zapytkie. Staram się i nie chcę cię urazić, to bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć, kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać, gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać, każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowej przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. Historyk, profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 23 czerwca 1905 roku po raz pierwszy wzbił się w powietrze samolot Flyer trzeciej konstrukcji braci Wright. Panie profesorze, czym był wynalazek braci Wright właśnie? O, panie redaktorze, czyli znowu moglibyśmy tutaj dużo... Nie popłynąć, mówić. A polecieć. Tak, polecieć zdecydowanie. No, niewątpliwie... Tak jak ostatnio przy temacie RWD-6, tak, no, wynalazek przełomowy. Człowiek zbił się w powietrze i potrafił utrzymać się dłuższy czas, więc to był motor napędowy rozwoju lotnictwa. Tym bardziej, że to jest bardzo krótki okres od... Następnie wybuchu I wojny światowej, gdzie to lotnictwo, szczególnie wojskowe, miało już, pokazało swoje możliwości, prawda? Więc jak na ten krótki okres dzielący te dwa wydarzenia, no to trzeba przyznać, że ludzkość zafascynowana od starożytności możliwością znalezienia się w powietrzu wreszcie urzeczywistniła swoje pragnienia i niewątpliwie ten wynalazek stoi, myślę, że w jednym z pierwszych rzędów, jeżeli chodzi o historię cywilizacji tak naprawdę. Myśl taką, prawda? Tu tak mówi jest. Profesor o ledwie niespełna 10 latach, prawda? Od tego wynalazku do rozpoczęcia. A jaki postęp? Był postęp? Oczywiście. Samoloty już zdecydowanie dłużej mogły przebywać w powietrzu. Dysponowały odpowiednimi parametrami, które umożliwiały ich swobodne poruszanie się, prawda? Do tego dochodzi uzbrojenie, etc. W związku z tym to tylko pokazuje, jak bardzo człowiekowi zależało na tym, żeby ta możliwość spędzania czasu w powietrzu była jak najdłuższa. To chyba zawsze wydaje mi się, jak się zaczyna od marzeń i od spełniania marzeń, prawda? Bo przecież odwiecznym marzeniem było wznieść się w powietrze. Tak, od czasów Ikara. Niezła historia. A drugie wydarzenie z 23 czerwca to rok 1976. Bliższe nam wydarzenie, współczesne. Wówczas to równo 45 lat temu oddano do użytku radiowo-telewizyjne Centrum Nadawcze Kosztowy. Panie profesorze, dlaczego mówimy o tej budowli? Z jakiego względu? Dlatego, że do dnia dzisiejszego Kosztowy jest głównym przekaźnikiem sygnałów w południowej części Polski, przede wszystkim w województwie śląskim. Odciążył on pozostałe nadajniki i co tu dużo mówić, do dnia dzisiejszego eksploatowany. Zresztą jeżeli ktoś zechce pokusić się o sprawdzenie, jaki jest stan dzisiejszy tego nadajnika, jaki on daje możliwości, to zorientuje się, że z poziomu tego nadajnika nadaje się programy, czy płynie sygnał na różnych częstotliwościach, różnych formatów, że się tak wyrażę. Nawet ja sam byłem zaskoczony swego czasu, gdy dowiedziałem się, że już tam płynie sygnał w formacie cyfrowym DAB+, więc to o czym świadczy. Pamiętajmy o tym, że pod wieloma względami, no do tego też nawiązuje, ta budowla jest rekordowa. Tak, maszt ma wysokość 350, prawie 9 metrów. Jest to pierwszy co do wysokości maszt, jednocześnie obiekt budowlany w Polsce, to jest jedna kwestia. Druga to jest taka, że jest budowany z rur połączonych w segmenty. To też jest taki rzadki przypadek wykorzystania takiej formuły budowy urządzenia o charakterze technicznym. No to pozostaje nam na koniec naszej dzisiejszej rozmowy jeszcze pozdrowić słuchaczy, głównie ze Śląska, którzy to korzystają właśnie, może świadomie bądź nie, ale my świadomie mówiliśmy o tym nadajniku Kosztowy. 99,7 na tej częstotliwości Trójka nadaje w tym regionie południowej Polski. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajewnik, dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Program Trzeci Polskiego Radia. plecach pusty portfel, nie ma nic na horyzoncie. Ciągle pod tym szarym blokiem, ręce w dziurawych kieszeniach. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią. Wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Złoto. Świat się jednak bez nas kręci. Chcieliśmy w to wierzyć. Nad głowami szklany sufit, ktoś go musiał w końcu przebić. Szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach. Ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Właśnie, piosenki schładzające i dziś właśnie trochę mrozu. Sygnał od pana Marcina, że dziś, kiedy to słońce sobie odpoczywa, i bardzo dobrze, niech odpoczywa, Chmielnik, Chorzów, z tej trasy ukłony od pana Marcina. Jeszcze przypomnienie, kiedyś za dzieciaka człowiek dostałby ochrzan tylko za to, że sąsiadowi na ulicy nie powiedział dzień dobry. A dziś naszej cywilizacji potrzebne są aplikacje, by sąsiadowi z piętra powiedzieć, napisać dzień dobry. Ech! No to może ku rozwadze właśnie takie oto wynalazki, by wszystko wróciło do normy, jak to kiedyś drzewiej bywało. 19 minut pozostało do południa, za chwilę nasza codzienna lektura. For sex. for my chest, tip on my breast, top on my earth, tip on my rock. Walking down the road with my soul in my hand, tip on my toes, top on my spine. Kwadrans południe, a więc czas na naszą powieść w niepozornej, no właśnie powieści detektywistycznej, którą prezentujemy o tej porze. Autor bada zjawisko serii zdarzeń i czyni to z dyskretnym poczuciem humoru. Oddajemy głos Stanisławowi Lemowi. Życie zrobiło ze mnie, no trochę sceptyka, trochę mizantropa, a oczywiście że śmiech bardzo ułatwia. Nie ma nic bardziej ponurego od humorystów. Ja nie jestem aż taki ponury, ale uważam, że chodzi o to, żeby nie nudzić za nadto. Rok Lema w Trójce. Stanisław Lem. Katar. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Odcinek 23. Kolejny trop dotyczył Szwajcara, nazwiskiem Franz Mittelhorn, przybyłego do Neapolu 27 maja. Jego wypadek tym się różni od pozostałych, że Mittelhorna dobrze znano w pensjonacie, w którym stanął, gdyż bywał w nim rokrocznie. Właściciel dużego antykwariatu w Lozannie, zamożny stary kawaler, miał dziwactwa, którym ulegano, gdyż był cenionym gościem. Zajmował dwa pokoje, połączone przejściowymi drzwiami. Jeden służył mu za gabinet, drugi za sypialnię. Przed każdym posiłkiem badał przez lupę czystość talerzy i sztućców. Żądał potraw przyrządzanych według jego własnych przepisów, bo cierpiał na alergię pokarmową. Gdy nieraz puchła mu twarz, jak to bywa w chorobie Kunkego, wzywał do sali jadalnej kucharza i palił mu reprymendy. Kelnerzy utrzymywali, że Mittelhorn jada między posiłkami na mieście po tanich jadłodajniach. Przepadał bowiem za wzbronioną mu zupą rybną, więc łamał dietę, a potem urządzał w pensjonacie sceny. Ze ostatnim pobytem zmienił nieco tryb życia, jako że od zimy czuł reumatyczne dolegliwości i lekarz zalecił mu kąpiele błotne. Brał je u Vittorinich. Miał w Neapolu stałego fryzjera, który przychodził do pensjonatu. Używał zaś przyborów, jakie Mittelhorn przywoził z sobą. Nie chciał bowiem używać brzytwy czy grzebieni po kimś innym. Był wściekły, kiedy dowiedział się przyjechawszy, że ów fryzjer zwinął zakład. Znalazł sobie nowego, zaufanego. Siódmego czerwca zażądał, aby napalono mu w kominku. Kominek stanowił ozdobę jego większego pokoju i nigdy w nim nie palono. Lecz nikt nie pytał Mittelhorna dwa razy po wysłuchaniu polecenia. Chociaż więc było ponad 20 stopni i utrzymywała się słoneczna pogoda, zrobiono jak chciał. Kominek dymił trochę, ale jakoś to Mittelhornowi nie przeszkadzało. Zamknął się w pokoju i nie zeszedł na kolację. To już było czymś niesłychanym, bo nie opuszczał posiłków, a dla większej punktualności nosił dwa zegarki, ręczny i kieszonkowy. Gdy nie reagował na telefony i stukanie do drzwi, wyłamano je, gdyż zamek został od środka zagwożdżony ułamanym pilnikiem od paznokci. Znaleziono go nieprzytomnego w zadymionym pokoju. Pusta rurka po środku nasennym wyjawiła, że się otruł, więc pogotowie odwiozło go do szpitala. Mając z końcem czerwca udać się do Rzymu na aukcję starodruków, przywiózł ze sobą Mittelhorn ich całą walizę. Stała pusta, za to kominek pełen był zwęglonych papierów. Pergaminy, które nie chciały spłonąć, pociął nożyczkami fryzjerskimi na drobne paski, a ramki, w które były oprawne drzeworyty, połamał na trzaski. Zresztą dobytek hotelowy pozostał nietknięty. Urwany był tylko sznur od portiery, zawęźlony, tak jakby się na nim usiłował powiesić, lecz sznur nie wytrzymał jego ciężaru. Świadczył też o tym stołek, przystawiony do okna. Gdy po dwudniowym śnie odzyskał przytomność, lekarz, podejrzewając początek zastojnowego zapalenia płuc, zlecił go prześwietlić. W nocy stał się Mittelhorn niespokojny. Majaczył, raz krzyczał, że jest niewinny, że to nie on. Raz wygrażał i kłócił się z kimś. Wreszcie usiłował zerwać się z łóżka. Wtedy pielęgniarka, która nie mogła sobie dać z nim rady, wybiegła szukać lekarza. Korzystając z jej chwilowej nieobecności, wpadł do dyżurki obok swojej separatki, rozbił szybę w szafce z lekami i wypił butelkę jodyny. Zmarł na trzeci dzień od ciężkich oparzeń wewnętrznych. Orzeczenie sądowe opiewało na samobójstwo wywołane demencją w nagłej depresji. Gdy jednak wznowiono śledztwo i poddawano służbę dokładnej indagacji, portier nocny przypomniał sobie osobliwy incydent z wieczoru poprzedzającego krytyczny dzień. Na kontuarze w recepcji stało pudełko pełne kopert z kartkami papieru dla wygody gości i odwiedzających. Posłaniec przyniósł już po kolacji bilet operowy zamówiony przez Niemca, który sąsiadował na piętrze z Mittelhornem. Ponieważ Niemiec wyszedł, portier włożył bilet do koperty i wetknął ją do przegródki z kluczem hotelowym. Na skutek jego pomyłki koperta dostała się do przegródki Mittelhorna. Ten, odbierając po powrocie klucz, wziął z nim ową kopertę, rozdarł ją i podszedł do lampy w holu, by przeczytać list. Jakby się pod nim nogi ugięły, opuścił się na fotel, zakrywając oczy ręką. Siedział tak dobrą chwilę, jeszcze raz spojrzał na trzymaną w ręku kartkę i w pośpiechu, biegiem niemal, udał się do swego pokoju. Tu portier wspomniał posłańca, bilet i zgłupiał, gdyż sam zamawiał telefonicznie ów bilet. Pamiętał więc, że należał się Niemcowi, a nie Mittelhornowi. Widząc, że w przegródce Niemca nie ma żadnej koperty, upewnił się w swojej pomyłce i zadecydował pójść do Mittelhorna. Zastukał do jego drzwi, a nie słysząc odpowiedzi, wszedł. Pokój był pusty. Rozdarta koperta i zmięty arkusik leżały na stole. Portier zajrzał do koperty i znalazł w niej bilet, którego Mittelhorn widać w ogóle nie zauważył. Wziął więc bilet i pchnięty impulsem ciekawości rozprostował kartkę, która takie wrażenie wywarła na Szwajcarze. Była zupełnie czysta. Ogłupiały portier wyszedł, nic nie mówiąc Szwajcarowi, którego spotkał wracającego z wodą mineralną wziętą z etażowej lodówki. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Głos pisarza pochodzi z rozmowy dla programu trzeciego, nagranej w 1998 roku. Od poniedziałku do piątku. Około 11:45. Polecamy. Przypadek Mittelkorna w analizowanej serii tajemniczych zdarzeń okazał się szczególnie zaskakujący, o czym przekonamy się jutro. Już teraz zapraszamy na 24 fragment naszej codziennej lektury. To Trójka, Polskie Radio, audycja Trójka do trzeciej. Do trzeciej, a do południa 6 minut. Za 6 minut w Saupo mnie serwis informacyjny Trójki. Zapraszamy